θα ήθελα να σας πω, ναι, πράγματι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, είμαστε ανίκανοι, ξέρετε σε τι. Είμαστε ανίκανοι στις μίζες, στη ρεμούλα, στη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, στη διαφορά, στις κομπίνες. Σε αυτά αποδειχτήκαμε ανίκανοι, γιατί ικανοί σαν και εσάς αυτά δεν θα υπάρξουν ποτέ. Ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Καλά, μην το δένετε. Αυτό ήταν παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως, από την αίθουσα της Ολομελίας της Βουλής, η οποία Ολομελία θα συνέλθει σε λίγο για να μάθουμε και εμείς τι ακριβώς έχει γίνει. Περιμένουμε απαντήσεις σε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση. Προφανώς οι απαντήσεις, και φαντάζομαι, δεν θα είναι ότι κι εσείς έχετε τη Siemens. Ναι, okay, αυτοί έχουν τη Siemens, οι άλλοι. Το θέμα είναι να απαντηθούν τα από εδώ, όχι να κατηγορούμε τους από εκεί. Ούτε είναι δείγμα ηθικής ανωτερότητας της αριστεράς, αυτής της αριστεράς, να συγκρίνεται με αυτήν τη δεξιά. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Κάπου εδώ θα αρχίσουν. Δεν ξέρω τι θα μεταδώσουμε εμείς και τι θα προλάβουμε, ανάλογα την εξέλιξη. Το ένα μας μάτι είναι εκεί, το άλλο είναι εδώ. Ο Παπαδόπουλος, που είναι η πέτρα του σκανδάλου, βέβαια και ο Καμένος είναι η πέτρα του σκανδάλου, αλλά ο Μεσάζων λέγεται Παπαδόπουλος. Το μικρό όνομα του Παπαδόπουλου, που θα μας απασχολήσει και θα ακουστεί πολλές φορές στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, είναι Βασίλης. Βασίλης, όπως λέμε, Βασιλάκης. Βασιλάκη! Ξέρεις πως γνέθουν το μαλάκι! Μόνο τσιφτετέλια, μόνο εσέ, μαθή μανούλα σου. Μάθε μόνο και κάτι χρήσιμο. Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιασμένο, και όπως είναι λερωμένο, το πετάμε στο νερό. Εκατομμύρια μίζες από εξοπλιστικά. Και τι έγινε, σιγά το σοβαρό. Με ένα κόπανο στο χέρι το χτυπάμε το καημένο, για να γίνει ογνοπαρθένο, να έχει χρώμα ζωήρο. Σιγά το σοβαρό. Τέτο, μετά το πλένουμε καλά, το στήθουμε γέρα, να διώξουμε τη λέρα κι όλα τα λαβλαβερά. Εκατομμύρια μίζες από εξοπλιστικά. Και τι έγινε, σιγά το σοβαρό. Ίσα που αν είμαστε και πολλοί μάγκες, πάρε πάσα, βάλε γκολ. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο σύντροφος Αλέξης. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδάει το νήμα και μιλάει για το μαλλί που το παίρνουμε κατσιασμένο, το καθαρίζουμε. Έχουμε οδηγίες χρηστικές σήμερα για το πώς πρέπει να καθαρίσουμε το μαλλί, το νήμα, για να φτιάξουμε μετά αυτό που είναι να φτιάξουμε. Γιατί με το μαλλί φτιάχνεις κάτι, τυλίγεσαι και μέσα, μπλέκεις. Τα μαλλιά κουβάρια είναι μια φράση που τη λέμε όλοι, και όλα αυτά συμβαίνουν και μέσα σε μια ντουλάπα. Στην οποία ντουλάπα, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Καμένο, δεν υπάρχουν βρώμικα. Υπάρχουν δύο δρόμοι που καλούμαστε όλοι να επιλέξουμε. Το δρόμο του Εσταυρωμένου και το δρόμο των Σταυρωτών. Αυτή η κυβέρνηση διάλεξε τον πρώτο δρόμο. Διάλεξε τον δρόμο της σύγκρουσης με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και δεν θα μας εκβιάσετε με τίποτα. Δεν έχουμε βρώμικα. Δεν έχουμε βρώμικα στα ντουλάπια μας. Δεν έχουμε σκελετούς. Γιατί υπάρχουν πολλοί που πάνε για μαλλί, πατρίδα μου καημένη, και σ' αφήνουνε βουλή. Το δρόμο του Εσταυρωμένου και το δρόμο των Σταυρωτών. Αυτή η κυβέρνηση διάλεξε τον πρώτο δρόμο. Το καθήκον με καλεί. Το μαλλί, που μπερδεύτηκε πολύ. Στη βουλή, και γίνα παλιά κουβάρια. Τη βουλή στα παλικάρια. Ποιο θα φάει πιο πολύ. Υπάρχει μια διακρατική συμφωνία στην οποία δεν χωρούν μίζες. Μπράβο! Το μαλλί που μπερδεύτηκε πολύ, στη Βουλή, στη Βουλή. Η Άλκης της τα λέει αυτά, η Πρωτοψάλτης, ανύποπτο χρόνο, μάλλον και τότε που είχε γραφτεί το τραγούδι, πάλι κάτι συνέβαινε στη Βουλή. Πάντα κάτι συμβαίνει στη Βουλή. Έρχονται εκεί όλα τα θέματα, συζητώνται υπό το φως της δημοσιότητας για να γίνουμε εμείς σοφότεροι που τα παρακολουθούμε, αλλά δεν γινόμαστε σοφότεροι. Και το βασικό, δεν σταματά να επαναλαμβάνονται αυτά τα θέματα και η ανάγκη για να γίνονται συζητήσεις, ώστε να μην γινόμαστε σοφότεροι στην Βουλή. Και έτσι μένει λοιπόν το μαλλί που μπερδεύεται πολύ. Ο Καμένος πώς το είπε τώρα αυτό εδώ, είναι μια πρόσφατη συνέντευξη στον Αντένα, στον Παπαδάκη, ότι δεν θέλει μεσάζοντες. Αυτό το οποίο έγινε και ενοχλεί κάποιους, είναι ότι πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία. Διακρατική συμφωνία σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Καταλαβαίνω ότι αυτό ενοχλεί και τους μεσάζοντες και αυτούς οι οποίοι είχαν μάθει να ζουν από τους μεσάζοντες. Υπάρχει μια διακρατική συμφωνία στην οποία δεν χωρούν μίζες. Μπράβο! Οι παλιοί φίλοι του Τσοχατζόπουλου αντιδρούν. Μακάρι. Άλλοι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι άλλων συμφερόντων. Μακάρι. Λένε. Μακάρι. Εμείς θα πρέπει να γελάμε. 42 πήχες πανίν, 42 πήχες πανίν, εκάμα μου, εκάμα μου μια βαράκα. Με τα πούμε οι Έλληνες μαζί, προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Κυρτένο καβαλός μακρύς, κυρτένο καβαλός μακρύς, και σάριζε τη στρατά. Για την Ελλάδα ρε γαμότο, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Πατουλίδου. Βούλα Πατουλίδου, εδώ καμένο στο ρόλο της Πατουλίδου και όχι μόνο. Γενικώς σήμερα έχουμε ένα μαλλί, μια ντουλάπα που μέσα δεν έχει βρώμικα, μια βράκα και τον κάβαλο που ήρθε μακρύς όπως λέει το τραγούδι. Εγώ πιστεύω τον Καμένο, νομίζω όλοι πιστεύουμε τον Πάνο Καμένο γιατί δεν μας έχει δώσει δικαιώματα, δεν έχει πει ποτέ ψέμα. Κύριε Βαδάκη, εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Και είναι θέμα εθνικό. Στο μαύρο πανικό. Στη βουλή, να έχετε το κάθε τσόλι. Να ρωτάς αυτή την πόλη πώς θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αφεντικό. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Νομίζω αυτή ήταν η κορυφαία του δήλωση ειλικρίνειας, γιατί φοράει και παντελόνια πρώτον. Δεύτερον, ούτε νεκρός. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί ζωντανός είναι και έχει συνεργαστεί με κόμμα του Μνημονίου. Ή αλλιώς είναι ο ίδιος κόμμα του Μνημονίου. Έχουν φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο, όμορφο μνημόνιο, το οποίο ανανεώθηκε και όλες έχει και εκδόσεις άλλες δύο, άλλη μία, και προβλέπονται και νέα μέτρα στο μέλλον, αλλά και αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν και σε ένα μήνα, το ΕΚΑΣ για παράδειγμα, ή όλα τα άλλα που ζούμε, περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να έρθουν. Αυτά ύστερα από τη σχετική δήλωση ότι ούτε νεκρός. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και σε επιστράτευση. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Αυτή τη στιγμή θα πολεμήσω με όλους τους Έλληνες εκείνους, ανεξάρτητα το που βρισκόταν μέχρι χθες, γιατί απειλούνται τα παιδιά όλων μας. Τι ρωτάς τι θες, που κάτω κόσμο οι πυρκάγιες έχουν ανάψει. Κι ό,τι και να πω, σαν η φαντό στον αργανιό που έχει ξεβάψει. Θα γονατίσουμε τώρα στον κύριο Τόμψεν ή στους υπαλλήλους του, στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο. Για το όνομα του Θεού. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε. Μα είναι ζήτημα τιμής. Το μαλλί, στον καιρό της παρακμής. Το πολύ. Να ξεκαθαρίσει ο χώρος πριν να μάθει ο κάθε σκόρος. Εξουσία, εξουσία, εξουσία, τι θα πει. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε. Άμα πια. Από εδώ τελειώνει το τραγούδι με τίτλο «Το νήμα», η άλξη της πρωτοψάλτη από παλιές παραστάσεις, από πιο χαλαρές εποχές. Ήταν και η Ευμάρια τότε. Είχαμε όλα αυτά στη Βουλή και γενικώς στο Μαλί που μπερδεύονταν πολύ, αλλά είχαμε και την Ευμάρια που τα κάλυπτε τόσο όμορφα. Έχουν αλλάξει εποχές. Τώρα υπάρχει πόνος και αγωνία. Αυτόν τον πόνο και αυτή την αγωνία, για αυτόν τον πόνο και για αυτή την αγωνία μας μιλάει ο Γιάννης Μπαλάφας. Το 2017 κλείνει με μία ανάπτυξη με θετικό πρόσημο της τάξης του 2% και αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι ο πόνος, η αγωνία. Τη βράγκα μου στη λίμνη και ποιον να μου την πλύνει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ποιον να την απλώσει, στον ήλιο να στεγνώσει. Αυτό είναι ο πόνος, η αγωνία. Ποια εγγύνη αξία, πονά τη σιέρωση. Τη βράγκα μου την δώσει και ποια να τη διπλώσει. Καλά δεν κάνω που σας λέω τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος θα ψηφιστεί, ψηφίσουν τα Ντουβαριά και τα Μπετά και το Bloomberg. Το λέω σε όλα τα κόμματα. Τελειώσατε. Αμέ. Ωραία. Δεν τελειώνω ποτέ, αλλά τελειώνω γιατί πρέπει να απαντήσετε. Τελειώσατε. Πάμε. Σταματάτε. Εδώ έχουμε τον Γιάννη Μπαλάφα και τον Γιώργο Αυτιά, οι οποίοι πάντα έχουν μια ένταση. Εμφανίζεται βέβαια ο Μπαλάφας κάθε 10 μέρες πηγαίνει στον Αυτιά. Συνεχώς το κάνει αυτό. Αλλά επειδή πρέπει από κάτω οι χαχόλοι να δουν ότι υπάρχει και μια ένταση με τα κανάλια, όπως λέμε, δημιουργείται αυτή η ένταση του τελειώσατε, αρχίσατε, γιατί πρέπει να καταναλώσουν αντιπαράθεση και ένταση με τους ολιγάρχες και τους εκφραστές των ολιγαρχών, Οπότε όλο αυτό το παιχνίδι επαναλαμβάνεται κάθε δεκαήμερο. Γιατί αν έχεις μια ένταση με κάποιον και έχεις αντιπαράθεση, δεν πηγαίνεις. Δεν γίνεται να πηγαίνεις και μόλις πηγαίνεις να αρχίζεις την κρίνια ότι εσύ είσαι από κάπου αλλού και με στριμώχνεις και όλο αυτό το πολύ ωραίο που το βλέπουμε και με τον Μπαλάφα και με τον Ξηδάκη και γενικότερα με άλλα στελέχη της κυβέρνησης οι οποίοι διαλέγουν αυτόν τον παροχημένο τρόπο για να διαφοροποιηθούν και να δείξουν ότι πολεμάνε και τους πολεμάνε τα συμφέροντα. Το Μέγαρο Μαξίμου βγάζει ωραίες διαφημίσεις. Έχει βγάλει τώρα τελευταία μία για το μέρισμα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που δηλώνει αυτά που είχε δηλώσει το περίφημο διάγγελμα πριν 10 μέρες. Θα δώσει το μέρισμα και στο τέλος εμφανίζεται με ένα ωραίο πιανάκι, μια ωραία μουσικούλα. Μία κυρία που λέει το εξής. Το κοινωνικό μέρισμα είναι πράξη ανθρώπινη και αποδεκτή. Είναι ένδειξη σεβασμού. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτό το λέει συνεχώς ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Πόσα πράγματα είναι δίκαια και δεν έχουν γίνει πράξη. Ή ήταν δίκαιο να κοπεί το ΕΚΑΣ και έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο το αφορολόγητο να πέσει τόσο χαμηλά και να πιάσει και τους πλέον φτωχούς και έγινε τελικά πράξη. Είναι δίκαιο να αφορολογηθούν οι εφοπλιστές. Και αν είναι, γιατί δεν γίνεται πράξη αυτό και γίνεται πράξη μόνο για το αφορολόγητο και τον τελείως φτωχό σε αυτόν τον τόπο. Πολλά δίκαια υπάρχουν που δεν γίνονται πράξη και πολλές αδικίες υπάρχουν που γίνονται πράξη με αυτήν την κυβέρνηση. Αυτή η κυρία δεν έχει βγει να μας πει τι ακριβώς είναι ένδειξη σεβασμού, όπως πολύ ωραία το λέει, κοιτώντας μας την κάμερα. Μόλις ξεκίνησε η συζήτηση στην Βουλή, η κυρία Χρυστοδουλοπούλου είναι πάνω στο Προεδρείο, όταν ανέβει ηγέτης, τώρα είναι και η διαδικασία ελαφρώς παράξενη εκεί για την επερώτηση, νομίζω έχουν δικαίωμα μόνο δύο ηγέτες να μιλήσουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς ο Καμένος. Θα δούμε, θα συνδεθούμε όταν χρειαστεί και παραστεί ανάγκη δια την πληρέστερη ενημέρωσή σας, όπως λέγαμε κατά το παρελθόν. Μια που είπαμε εφοπλιστές, να ακούσουμε και αυτό. Και επικαλούμενος τη γνωστή σε όλο τον κόσμο επιχειρηματική οξυδέρκεια των Ελλήνων πλειοκτητών και τη συνήθεια που έχουν να παίρνουν τη σωστή απόφαση στη σωστή στιγμή, ράττομαι της ευκαιρίας να σας προσκαλέσω πρώτοι εσείς να επενδύσετε στην πατρίδα μας και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που η συγκυρία αναδύει για την ελληνική οικονομία. Είναι ένδειξη σεβασμού. Αυτά τα έλεγε προς τους εφοπλιστές αφού είχε γίνει πρωθυπουργός, γιατί πριν γίνει έλεγε ότι δεν θα χαριστούμε και θα πληρώσουν, ενώ εδώ τον ακούσαμε πολύ ωραία και πολύ ευγενικά να προσκαλεί τους εφοπλιστές αν θέλουν να έρθουν να συμβάλλουν. Κάτι τέτοια έκανε και ο Σαμαράς παλιά, γιατί η ναυτιλία είναι πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και δεν πρέπει να τους πολυζαλίσουμε, γιατί είναι τόσο πατριώτες, μπορούν να φύγουν τα πλοία τους και να μείνουμε χωρίς σημαία και. Τα ξέρετε όλα αυτά τα πολύ ωραία επιχειρήματα που ακούγονταν στο παρελθόν, αλλά ακούγονται και τώρα με την αριστερά. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real, αφήνουμε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά που γιόρταζε προχτές, ρυθμίζει τον ήχο και με αλήθειες, μόνο αλήθειες του Αλέξη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο τη μετατροπή κάθε κοινωνικού δικαιώματος σε εμπόρευμα, την ιδιωτικοποίηση των βασικότερων κοινωνικών αγαθών, τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, την ελαστικοποίηση της εργασίας και βεβαίως το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους. Παρά να πάρεις άνθρωπον, παρά να πάρεις άνθρωπον και να αντζέμε τη βραγκά. Και τη βραγκά, του καμίνη τη βραγκά. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Καλύτερα μπαντάλωναν, καλύτερα μπαντάλωναν κι ασέ με τι, κι ασέ με την κομμάτα. Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους. Είναι ένδειξη σεβασμού. Τη βράγα μου στη λίμνη, και ποιος να μου την πλύνει, και ποιος να την απλώσει, στον ήλιο να στενώσει. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια. Και ποια εγγύνει η αξία, πονάρει σιέρωση, τη βράκα μου την δώσει και ποια να τη διπλώσει. Εκατομμύρια μίζες από εξοπλιστικά. Και τι έγινε, σιγά το σοβαρό. Αφού τα αφήσουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά, γιατί είναι σημαντικά, αλλά περιμένουμε τις απαντήσεις. Όλο το βράδυ θα συζητάνε, θα πέσει φως, θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους και άλλα τέτοια κλισέ θα συμβούν σήμερα και θα τροφοδοτήσουν την επικαιρότητα για τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, όπως είναι ο ηρωισμός. Ο ηρωισμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι μικρός από στην παρουσία του σε σχέση με όλα αυτά τα μεγάλα, αλλά το μεγαλείο του, το μεγαλείο είναι αυτό το πνεύμα, η ψυχή, το σθένος, όχι αυτό που τιμήθηκε ο Τσίπρας, το σθένος, ο ρωμαλαίος χαρακτήρας. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα ανθρώπου που τα έχει βάλει με όλες τις εξουσίες, όχι μόνο με αυτές που ξέρουμε και βλέπουμε, αλλά και τις άλλες, και πώς έχει φτάσει τόσο ψηλά. Ένα πρωί σε ένα ρεπορτάζ μου βγάλανε μαχαίρι. Εγώ όταν ήμουν νεαρός, γιατί ήταν μια περίπτωση αισχροκέρδειας. Μια άλλη περίπτωση που είχαμε βρει κάτι δεξαμενές πετρελαίου τότε το καιρό εκείνο, το 90, μας βγάλανε τα πιστόλια και μας είπανε θα σας πάρουμε τις κασέτες. Το λέω για πρώτη φορά αυτό. Μια φορά στις εκλογές μπήκα Πέμπτη στο σταθμό και βγήκα Τρίτη μεσημέρι, αλλά με σηκώσανε δύο για να βγω γιατί είχα πάθει υπερκόπωση. Τι θέλω να πω. Κανείς, Γιώργο, δεν σου χαρίζεται ποτέ και για τίποτα. Αφού προσπεράσουμε το ηθικό δίδαγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, δεν το συζητάμε. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς, βεβαίως, μιλώντας σε εκπομπή, στα αποκαλυπτικά νομίζω του Φουρτιώτη, είπε για τις τρεις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, που δεν τις πολύ ξέρουμε. Εμείς τον βλέπουμε κάθε πρωί να αναλύει εκεί για τους συνταξιούχους τι ακριβώς θα γίνει και λέει τα ίδια κάθε εβδομάδα. Αλλά εδώ έχει περάσει ο άνθρωπος από φωτιά και μαχαίρι, τσεκούρι, ατσάλι, ό,τι θέλετε. Το πρώτο τον απείλησαν με μαχαίρι. Το δεύτερο τον απείλησαν με πιστόλα. Και το τρίτο έπαθε υπερκόπωση. Αυτά τα τρία τα βάζει όλα μαζί ως τις πολύ δύσκολες στιγμές. Μαχαίρι, πιστόλι, υπερκόπωση. Αυτή είναι και η κλιμάκωση του σθένους που λέγαμε πριν. Μπορεί να τον δείτε αύριο μεθαύριο, να τον τιμά ο Δικηγορικός Σύλλογος Παρισίων και αυτόν για το όχι πολιτικό του, το πολιτικό το πήρε ο άλλος, για το σθένος του γενικότερα στην δημοσιογραφία. Ο Γιώργος Αυτιάς και οι πολύ δύσκολες στιγμές, παράδειγμα προς όλους μας. Ψωνίσατε! Ψωνίσαμε, λέει. Μακάρι να είναι black every day. Για στάσου, ή μήπως είναι. Τέλος πάντων, για πες. Αποβλακωθήκατε. Black day, black Friday. Καταναλώσαμε σανό. Δεν μου λες, αυτά τα ξενόφερτα αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Ναι, με μπει. Ο πολιτισμός. Ναι, ο πολιτισμός, με μη πει. Ναι, ναι, ναι. Αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Αυτά τα black Friday από τα σκλαβοπάζαρα, ξέρω εγώ, και τα Halloween. Όχι, τα Halloween δεν είναι. Τα Halloween είναι παραδοσιακό έθιμο. Άγιος Βαλεντίνος που τον έχουμε χρόνια, τι είναι. Ξένο. Δικό μας είναι. Έλα σε παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι ήταν εμπορικό. Καθόλου εμπορικό. Ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης ελληνικό. Τι είναι, Άγιος Βασίλης. Θρησκεία άρα. Άγιος, Ελλάδα. Άγιος, Ορθοδοξία. Άγιος Νικόλαος. Κόκκινος και Κοκακόλα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Συγγνώμη, ναι. Απλά λόγω της ημέρας έτσι έλεγα να πω καμιά μαλακία, αλλά τελικά δεν είπα. Καλά τα πήγες. Έλα, γεια. Δεν το παίρνουμε το μέρισμα. Γιατί? Φασαρία. Καταρχήν, γιατί να έπαιρνε το μέρισμα. Θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να πάρουμε και μέρισμα. Το είχαμε και χθες το μέρισμα. Το παίρνω. Τρέχα τώρα στη Λαϊκή να βρει καμιά βρακή, καμιά παντόφλα. Άσε που τον άλλο μήνα θα νιώθω φτωχή. Α, με αυτή την έννοια δεν δέχεσαι να το πάρει. Ναι. Α, μην το πάρει, ναι. Καταρχήν είναι πειρασμό, είναι πουκιά αυτή. Η μεγαλύτερη πουκιά του αριστερού είναι αυτή. Που σιωθεί στον καπιταλισμό, α πούμε. Σου δίνει τα γραμμάτια του καπιταλισμού, τα τραπεζογραμμάτια, να πάει να τα διαχειριστεί εσύ για να κάνει τι, να το πληρώσει πάλι φορολογία. Μην τσιμπάτε, παιδιά, μην τσιμπάτε. Μπατευτείστε το. Στα μούτρα αυτές τις αριστερές πολιτικές. Φοβούνται τα παλικάρια, ωραία. Δεν φοβούνται. Φοβούνται. Κάποια δυστυχώς. Ναι. Γιατί ο Κάλαχαν τι λέει, το σήμα το σέβονται λίγοι, αλλά το όπλο όλοι. Και αυτοί έχουν το όπλο με το φόβο. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Απόστολος. Ο ίδιος. Ήθελα να σας πω κάτι για μια παράληψη. Στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια της Τρίτης. Ναι. Σε ένα βιντεάκι ακραία πολιτικά φαινόμενα. Ναι. Ήταν όλοι όσοι μας πνίξαν όλα αυτά τα χρόνια. Παπαντρέου, Καραμαλή, σε αυτά. Ξεχάσατε το Μητσοτάκι. Απαπα. Αυτή η παράληψη να μην ξανασυμβεί, παρακαλώ. Μάλλον δεν θα έχει αναλάβει ποτέ πολιτική ευθύνη, ίσως γι' αυτό. Σε ένα κανάλι που αρχίζει από πρώτο γράμμα αλφαβήτου υπάρχει μια εταιρεία του ομίλου του που ανήκει στον όμιλο, η οποία εργαζόμενη είναι 5 μήνες πίσω. Και η εταιρεία αυτή έχει μπει κάτι σαν νόμο προστατεύεται από τους χρεωστές, δεν θυμάμαι τώρα, δεν πρέπει να είναι κλασικός. Αλλά η εταιρεία αυτή πρόσλαβε έναν καινούριο διευθύνων σύμβουλο, λογικά για να φάει τους μισθούς του κόσμου. Ο ιδιοκτήτης της, ναι, από κάποιους μήνες, είχε δώσει κάποια εκατομμύρια για να ανανεώσει την άδεια του καναλιού του. Τα έδωσε ή δεν τα έδωσε? Είχε βάλει εγγυητική. Okay. Κοροϊδία μεγάλη. Αποκλείεται. Αποκλείεται, ναι. Αποκλείεται να μιλάμε για κανάλι, καναλάρχες και να μιλάμε για κοροϊδία και απατεωνία. Το ζήτημα είναι ότι αρχίζει ένας γολγοθάς για τους εργαζομένους και οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να βρούνε και άλλες λύσεις. Το λέω γιατί δεν είμαι εγώ, η γυναίκα μου είναι. Η γυναίκα σου είναι, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις, αγαπητέ, όταν γίνονται αυτά. Χρειάζεται και τόλμη. Χρειάζεται και τόλμη και ομαδικότητα. Ακριβώς, ναι. Συντροφικότητα, να το πω πιο σωστά. Για τη γυναίκα μου μιλάς, πρόσεξε. Συντροφικότητα, μαζικότητα, ναι, εντάξει. Είμαι ο φίλος σου, σου είπα να κατευθυνθείς προς τη διαφήμιση και εσύ δεν ακούς. Δεν ακούω. Δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου. Πολύ καπιταλιστικό, πολύ. Όχι, εσύ πας προς το θέατρο τώρα να μου είσαι παραστάσεις εκεί, θα χαντακωθείς, να το ξέρεις. Δεν έχει διαφήμιση στα θέατρα. Μήπως να το συνδυάσω. Κάθε αυτού τη διαφήμιση, να βγεις να διαφημίσεις ένα πέρα σπάρ και τα παντελόνια. Από τις 4.30 το πρωί στην ουρά για την Black Friday, ρε. Ναι, μωρή. Είχαμε νηφικά να πάρουμε. Πότε θα πάρεις τον νηφικό σου, όταν το πάρεις Παρασκευή, μαύρη. Μνημόνια στον καθένα και τον Άδωνη Πρωθυπουργό, όπως λέει ο Λεωνίδας. Ωραίες αυτές οι εκτόσεις, πολύ μ' αρέσανε. Ανεβάσαν τις τιμές όλες τις προηγούμενες μέρες να μοιάζουν ακριβά και σήμερα τάχα τις ρίξανε και είναι στα ίδια. Μα το είχαμε δει και πέρσι αυτό, με τα μπελάκια. Αποκλείεται. Δεν είναι σαν το εξωτερικό που παίρνεις ένα iPhone, ξέρω εγώ, με 200 ευρώ. Και πάνε και στείνονται από τα ξημερώματα, από τα μαύρα. Και καλά κάνουνε. Και χωρίς το πάνω και γυρνάνε πίσω. Στάνη, δεν χάνονται. Το καθήκον με καλεί. Το μαλλί. Που μπερδεύτηκε πολύ. Σε βουλή. Και γίνα παλιά κουβάρια. Της βουλή στα παλικάρια. Ποιος θα φάει πιο πολύ. Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο τη μετατροπή κάθε κοινωνικού δικαιώματος σε εμπόρευμα. Την ιδιωτικοποίηση των βασικότερων κοινωνικών αγαθών. Είναι ένδειξη σεβασμού. Τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Την ελαστικοποίηση της εργασίας. Και βεβαίως το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Όλα μαζί και το μαλλί. Και ακούσαμε πριν τι ακριβώς συνέβη το πρωί στην εκπομπή Καμπουράκη Λιριτζή για το Sugar Daddy και μια ανάλυση για το μέρισμα. Αυτή ήταν η ανάλυση για το μέρισμα. Έχουν και ένα μήνυμα εδώ ακροατή για το μέρισμα. Λέει καλημέρα σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα. Άνεργος όλο το 2016, εισόδημα 0. Με πέταξε έξω το σύστημα γιατί ξεπερνώ τις 180.000 περιουσία. Ένα σπίτι του 1960 από τον πατέρα, το ίδιο και η σύζυγος. Αλλά εγώ, μου λέει, βρήκα τη λύση. Κόβουμε κάθε μέρα από 3/4 σοβά. Τα ανακατεύουμε με χαλασμένα κουφώματα, αφού τα έχουμε περάσει πρώτα από γουδί. Και τα απλώνουμε σε ένα μεγάλο ταψί. Τα αφήνουμε για 2 ώρες 180 βαθμούς, σε γκριλ αέρα. Σερβίρισμα, κόβουμε με ηλεκτρικό πριόνι σε μερίδες. Αυτά κάνει ο άνθρωπος. Τρώει, περνάνε καλά. Δεν ξέρω, θα έχει μείνει στο τέλος. Για να έχουν κάπου στρωμένο το τραπέζι, κάνα πάτωμα, ένα ταβάνι από πάνω. Κάτι γελάει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι είναι χαρούμενος στην τοποθεσία Ελλάδα. Είναι και ο μόνος χαρούμενος στην τοποθεσία Ελλάδα. Και μάλιστα μοιράζεται αυτή τη χαρά και έχει και αγωνίες πως όλα τα καλά των δικτών που πάνε τέλεια τον τελευταίο χρόνο θα φτάσουν και στην κοινωνία. Το πιο σημαντικό όμως για μας σήμερα, τώρα που βγαίνει η οικονομία από την κρίση και βρίσκεται ξανά σε θετικούς δημούς ανάπτυξης, έχουμε πολύ αισιόδοξους οικονομικούς δείχτες, είναι να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτά τα θετικά, αυτοί οι θετικοί δείχτες, αυτά τα θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης να περάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην κοινωνία, μετασχηματισμένα σε θέσεις αξιοπρεπούς και σταθερής εργασίας και με κοινωνική προστασία. Έχει αυτή την αγωνία λοιπόν. Πότε όλα αυτά θα περάσουν προς τα κάτω. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου που η ανάπτυξη είναι πολύ ψηλή και οι δείκτες είναι πάρα πολύ καλοί, σε βάθος ετών, δεκαετιών, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν κάτω από τις γέφυρες, υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε από τα συσίτια, υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται συνεχώς περικοπές μισθών, υπάρχουν άνθρωποι, η πλειοψηφία, σχεδόν το 80-90% αυτών των χωρών, των αναπτυγμένων, οι οποίοι ζουν με τα βασικά και δέχονται συνεχώς περικοπές, και υπάρχει και ένα κλίμα φόβου από πάνω, μην κάνεις και τίποτα γιατί θα χάσεις και αυτά τα ολίγα που διαθέτεις. Και δεν έχουν μνημόνιο και δεν έχουν περάσει από τα 6, 7, 8, 9 χρόνια του μνημονίου. Αυτό επειδή υπάρχει μια αγωνία πως οι θετικοί δείκτες θα φτάσουν προς τα κάτω, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν προς τα κάτω. Οι θετικοί δείκτες υπάρχουν για να μην φτάνουν ποτέ προς τα κάτω και για να μην έχουν και καμία σχέση με τις ζωές των πολλών σε κάθε τόπο, όχι μόνο στον δικό μας. Το μέλλον όμως είναι φωτεινό. Είχαν το θράσος κάποιοι να μας ρωτήσουν, καλά, εσείς τι διαφορετικό θα κάνατε? Τους απαντώ λοιπόν ευθέως. 140.000 συμπολίτες μας συνταξιούχοι θα χάσουν το ΕΚΑΣ. Μειώνονται επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών. Οι νησιώτες μας για πρώτη φορά θα πληρώσουν αυξημένο ΦΠΑ. Μειώνεται στο μισό το επίδομα θέρμανσης. Οι ιατρικές δαπάνες δεν θα εκπίπτουν πια. Και φυσικά αυξάνονται ακόμα περισσότερο ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τον νέο τρόπο υπολογισμού τους. Αυτά τα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μοντάζ αυτό. Ο Κυριάκος θα τα παραλάβει όλα αυτά που τα επισημαίνει εδώ σε ομιλία του ως αρνητικά, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από αυτά. Θα πατήσει πάνω σε αυτά, τα θεωρεί ως δεδομένα και πάει και ο ίδιος μετά να βάλει τη δική του σφραγίδα σε εξίσου αρνητικά για την κοινωνία μέτρα. Το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Συμφωνούν στα βασικά, αλλά πρέπει στα λόγια να δείξουν ότι υπάρχει μια διαφωνία. Αυτό θα γίνει και σήμερα στη Βουλή. Διότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Θα μιλήσουν πρώτα 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μετά θα αρχίσουν οι αρχηγοί, άρα μετά το μεσημέρι. Θα διαφωνήσουν όλοι και θα αντιπαρατεθούν για την αγοραπολισία, την οποία στη σχετική επιτροπή, όταν είχε έρθει, νομίζω, την άνοιξη στη Βουλή, την είχαν ψηφίσει τα κόμματα. Εκτός από το Θανάση Παφίλη που είχε θέσει ένα θέμα. Τι γίνεται, πού πάνε, δεν πρέπει να πάνε αυτά τα όπλα εκεί, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι πολύ μεγάλη χώρα, παίκτης του πλανήτη, αλλά όμως είναι και μακελάρης ταυτόχρονα και προκαλεί κάτι μικρό προβλήματα εκεί στη γειτονιά ή δεν ξέρουμε πού αλλού. Όλοι είχαν συμφωνήσει για αυτή την πώληση, δεν είχε μιλήσει και κανείς, αυτές οι επιτροπές είναι και λίγο κλειστές λόγω των εθνικών, του εθνικού υποβάθρου που υπάρχει από κάτω. Αλλά τώρα θα αντιπαρατεθούν όλοι για τον καμένο και γιατί τα πούλησε και γιατί έκανε όλο αυτό και πώς ακριβώς το έκανε. Συμβαίνουν αυτά στις Βουλή στα Παλικάρια, όπως έλεγε και πριν η πρωτοψάλτη. Λαός, μέρος δεύτερον. Αυτό που εσείς οι κομμουνιστές τώρα ενοχοποιείτε το λαό, είναι. Χαζομάρα είναι. Γιατί να έχει ευθύνες ο λαός? Άμα θες το λαό, τον αγαπήσεις, πρώτα τον ενοχοποιείς. Ναι, σωστό. Άσε που όταν νιώθει ότι φταίει είναι και λίγο πιο φρόνιμος. Σου λέει κάποια μαλακία έχω κάνει κι εγώ, καταστέλλεται, κάθεται μέσα. Όμως τώρα το κομμουνισμό τώρα, γιατί τον διατηρούμε ακόμα τον περισσότερο. Γιατί ποια είναι ο λόγος? Σαν την Γαλλία σε έχουν πάθει αυτή τώρα. Και βρίζουν τον Κατρούγκαλο. Όλοι οι κομμουνιστικολογούντες αστικοδίαιτοι έχετε πια. Όχι ρε παιδιά, να φαγωθούμε και μεταξύ μας τον Κατρούγκαλο. Που είναι σύντροφο κομμουνιστή. Όχι ρε παιδιά, κάπου όπα. Έλα, ήρεμα. Τι διαφέρει ο Κατρούγκαλο από τον Κουτσούμπα? Μα πέστε. Στο μαντιλάκι. Ο Κουτσούμπα είναι και βλάχο. Δεν φοράει ένα μαντιλάκι ποσέτ. Ο Κατρούγκαλο τουλάχιστον ξέρει να περιποιηθεί άμα γίνει κάτι, άμα χρειαστεί. Πέστε. Μπράβο. Ότι θα είχαμε υποστηρικτή του Κατρούγκαλου δεν το πίστευα. Μπράβο. Εντάξει. Τον υποστήριξε και σαν υπουργό εργασία ή μόνο τώρα εξωτερικών? Εντάξει με την κομμουνιστολογία τώρα να πει τι μαρτυρίε στον Πουρούμπουρου κάθε μέρα. Μπράβο γόρι μου. Αφού δεν ονειμάζουν συνθήκε. Βλέπει δεν ονειμάζουν 5, 10, 15, 20 χρόνια. Το σανό τον τρώτε με στέβια ή σκέτο? Τον ευρέχουμε ρε φίλε. Τον ευρέχετε, δεν κατεβαίνει αλλιώς, ναι, τραχεί, σωστό. Ξέβιασα παλικάρι μου. Αγόρι. Ρε μαλάκα, τι έχεις μαζί μου τελευταία και δεν με βγάζεις? Βγάζεις το άλλο το μαλάκα, λέει όλο μαλακίες. Εγώ που έχω επιχειρήματα. Α, ναι, ξέρεις να σου το πω, έχεις επιχειρήματα. Σου είπαμε το βίντεο ντοκουμέντο εκεί που τα καίνε να το δείξεις. Άμα θες και στην Ελληνοφρένεια μαλάκα να τους γαμίσεις όλους. Δεν με βγάζεις εμένα. Γιατί ρε φίλε? Γιατί έτσι, μην κάνεις αγκόμενα, δεν σας αντέχω. Δεν μπορώ, εγώ πρέπει να κάνω να πούμε και λίγο έτσι για να υπάρχει το παιχνίδι. Πράγει συχτήρι. Έλα, μωρή Λουλού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα παρεξηγηθώ. Ακούω τον τίτλο του περιοδικού και καταλαβαίνω ότι δεν είναι σατυρικό. Γιατί όταν σου λέει άμυνα, λες δεν είναι εσπρέσο και τέτοια. Ναι. Λέω, εντάξει, μάλλον τον βραβεύσανε τώρα. Σοβαρά τον βραβεύσανε για το πολιτικό του ήθος. Σθένος. Σθένος. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Άγγλος ασθενής και ο Έλληνας σθενής. Και αυτό το καθήκη τώρα να πούμε. Σε παρακαλώ, για αριστερούς θα μιλάμε καλύτερα. Αυτός ξέρει να πούμε ότι δουλεύει τον ελληνικό λαό. Όχι. Θεωρεί ότι το κάνει για καλό. Είναι χειρότερο, παιδιά. Η κατάσταση δεν είναι όπως νομίζουμε. Η κατάσταση είναι χειρότερη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Θεωρεί ότι το κάνει για καλό. Περίπτωση, ρε. Δεν ξέρει τι κάνει. Μη μου λέτε μαλακίες τώρα, θεωρεί. Αρχίδια θεωρεί. Παιδί μου, το πιστεύουν ότι κάνουν καλό και ότι χρειάζεται να βάλουμε λίγο πλάτη κόλλο οτιδήποτε και βγαίνουμε στο ξέφωτο. Το πιστεύουν αυτό. Ποιος λέει. Μη λέτε μαλακίες, αφού ξέρει να πούμε ότι δουλεύει τον ελληνικό λαό και αποδέχεται ρε, ο άτσιπος να πούμε το βραβείο πολιτικού ήθους, στένους, ξέρω εγώ τι μα. Δηλαδή είναι πολιτικός με αρχίδια ή αρχίδια πολιτικός τώρα, Άλεξ, για να καταλάβουμε. Το ένα από τα δύο είναι fake news, διαλέξτε. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Ναι. Σοβαρά δηλαδή ο Άδωνης για πρωθυπουργό. Τώρα που το σκέφτομαι, περίμενε, το κάτσε. Περιμένουμε να δούμε τον Κούλη. Ένας χρόνος, πες, άντε δύο. Ένας ναι. χρόνος. Δεν θα κάτσει δύο-τρία χρόνια ο Κούλης επάνω. Δεν ξέρω τώρα θα κάτσει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει ο Κούλης, με ποιος θα συνεργαστεί. Πάντως παίρνουμε ως δεδομένο ότι ο Άδωνης θα είναι στο ίδιο κόμμα με τον Κούλη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά για να είναι αντιπρόεδρος, δε φίλε, ναι. είναι μετά επόμενο συντάξει. Δηλαδή, άρα τον αναγορεύει στο επόμενο συντάξει. Ο αντιπρόεδρος ποτέ δεν έγινε πρόεδρος, δεν θέλω να σε παράξω. Μόνο σε άλλο κόμμα μπορεί. Δεν θέλω να σπείρω διχόνια. Και ο Άδωνης είναι πιστός στρατιώτης, όπως ξέρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει ή να πουληθεί. Δεν υπάρχει. Είναι δικός μας σταθερό λόγο. Όταν λέει μια κουβέντα, είναι μια κουβέντα. Δεν είναι 2, 3, 4, 5, καμιά 20 αριά. Ναι, σημασία έχει τι είναι αυτή η κουβέντα. Τέλος πάντων, ναι, βέβαια. Αφού ζούμε στη χώρα που επιβραβεύεται η μαλακία, το έχουμε ξαναπεί. Φιλιά στα κολομεριά. Εσείς ρε καραγκιόζιδες, για να μην πω τίποτα άλλο, έχω πελάτη που δεν πιστεύετε στο Θεό. Βγήκε μεγάλος επιχειρηματίας που πουλάει παιχνίδια και λέει έχουν κοπεί οι πωλήσεις γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά. Άντε γαμπτείτε επιτέλους, πες το. Άντε γαμπτείτε, μπας και βγουνε παιδιά. Όταν ο μάνατζερ, αγαπητέ μου, σου έλεγε να κόψει το μισθό της κοπέλας και του αγοριού, τώρα υπάρχει Θεός. Και μην περιμένετε τον κομμουνισμό, υπάρχει ο Θεός και θα τα φέρει όλα στα ίσια τους. Τώρα ψάξτε να δεις που θα πουλήσει τα παιχνίδια σου. Υποσημείωση θέλει αγόρι και χωρίτσια, γύρε ένα παιδί. Δεν ξέρεις ποτέ με πολλές προσπάθειες. Προσπάθεια θέλει, όχι τώρα τις δεσμεύσεις αυτές που βάζεις. Σε αυτές τις έρευνες, όταν είναι για το ραδιόφωνο, έχουν μια χρησιμότητα γενικώς. Μην διώχνετε όλα τα τηλέφωνα. Ακούστε πρώτα τι θέλει να σας πει εκεί ο κύριος ή η κυρία και μετά κάντε τα δέοντα. Έχουμε μάχη σήμερα στη Βουλή, το ξέρετε. Έχετε εντοπαριστεί κι εσείς τόσες μέρες. Πρέπει να ανεβάσουμε λίγο το φρόνημα και να βάλουμε τις σχετικές ιαχές για να πάνε όλα καλά. Ήρθε το τέλος. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες. Στους στολισμένους δρόμους. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Στα μάτια του οργή και φως. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Αναπηρή στους ώμους. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου, και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα. Πήραμε τους έκτακτους φόρους. Και πάμε. Ωρα, που πάμε, ρε. Πού πάμε! Τυρανή δεν λιτώνεται. Αέρα! Και δεν μπορώ να τα βγάλω πτέρα! Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Επίσης. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Είμα να κλαίει στη γωνιά. Κωστής Παλαμάς. Κι η κόρη στο μπαλκόνι. Άνθρωποι από κάτω ρε! Σταμάτα ρε καραβάγκο! Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό που σκόνη. Έφαγα πολύ πεπόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά. Πώς το πάρε παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Σαν πελαγό που σκόνη. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Τους έκτακτους φόρους. Και πάμε. Πάει. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και πάμε. Πάει. Και πάμε παραπέρα. κατακριμνών άδοντες. Τύρανοι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. Αέρα. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Πήραμε τους έκτακτους φόρους και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε τα τσακίδια. Τύρανοι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Αέρα. Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ζωή σε λόγου μας, λοιπόν. Αυτό θα γίνει, αέρα, και θα πάρουν φόρα και ό,τι βγει. Αυτή την ώρα μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο βήμα της Βουλής, είναι ο τρίτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. 7 θα τοποθετηθούν πριν ανέβει ο αρχηγός. Όλα αυτά θα τα ακούσετε και το τι είπανε. Στο Real συνεχώς έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και τα αυτιά και τα μικρόφωνα και όλα. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού εμείς για να κλείσουμε εδώ την Ελληνοφρένεια. Ακολουθεί Νίκος Τραβελάκης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα μόνο μου. Είμαι το 75D. Το Σουτιέν. Πολέρο. Απολέρο, ναι. Οκ. Okay. Η δασκάλα, ναι. Ω, καλά κάνεις, καλά κάνεις. 75D να θυμάμαι. Ναι, 75D. Καλά, εγώ όλα τα ξεκουμπώνω με το ένα χέρι, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να μου πεις και εσύ το μέγεθος. 22 με μελαγχολία. Στη μελαγχολία, δηλαδή άμα έχεις... Δεν θέλω να σοκάρω. Δεν φτάνεις. Δεν θέλω να σοκάρω. 22 στα κακά μου, φαντάσου. Εντάξει, καλός είσαι. Καλός. Δηλαδή βάζω και χέρι, φαντάσου. Περισσεύει. Τέλος πάντων. Oh my God. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Τι άλλα. Καλά, εσύ. Τώρα προχωρήσαμε λίγο, θες να μου στείλεις κανένα βίντεο, καμιά φωτό. Καμιά φωτό. Να σου στείλω εγώ μετά dick pic, τα γνωστά αυτά που γίνονται στο ίντερνετ. Εκεί στείλει να το δούμε όλοι. Θα στείλουμε, ναι, ναι. Έλα, γεια. Αγάπη μου, τι κάνεις, καιρό έχω να σε ακούσω. Πώς είσαι? Καλησπέρα, καλά εσύ? Θα νιώσω την ανάγκη για μια επικοινωνία και δεν ήθελα να πάρω ούτε γκόμενα, ούτε φίλο, ούτε δικό μου. Ήθελα να πάρω εσένα. Γιατί τι συμβαίνει, θα κάνεις outing, παίζουν ετοιμαστό. Θα το κόψεις, θα φύγουν τα καμπανέλια, πάμε για κομπολόι, φορμόλητη. Τώρα με τον Τζίπρα, τώρα με την αλλαγή φίλου, εδώ σε θέλω. Εγώ και ο Λέλος, ο Ψερβές, ο δικό σου. Κόψτα τι τα θες. Και που τα έχεις, τι κάνεις, αφού δεν γαμάτε. Λοιπόν, κόψτα. Εγώ δεν γαμάω, σε παρακαλώ. Καλά, καλά. Είναι θέμα επιλογής. Αυτό λέμε όλοι. Είναι θέμα επιλογής. Περνώ και μόνοι μου καλά. Τι κάνω μόνοι μου στο σαλόνι μου, τα ξέρω. Μόνο για σένα θα το κάνω, για κανέναν άλλον. Μόνο για σένα. Να σου πω κάτι, τι πήγε λάθος το καλοκαίρι και δεν με πήρατε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένα, αφού είχα στείλει το mail μου. Γιατί δεν με πήρατε? Πληγώθηκα πάρα πολύ. Τους πολύ καλούς δεν τους παίρνουμε, μωρέ, για τη σύγκριση. Στεναχωριόνται τα άλλα τα παιδιά, δεν θέλω. Λοιπόν, πες στο Θύμιο, ένα πράγμα που ξέχασε τώρα που λέει για τον Άδωνη και ότι ανέλαβε ο Λεωνίδας, το άλλο το παλικάρι δίπλα, εσύ υποθέτω θα το ξέρεις. Δεν είναι κάποιο τυχαίο. Είναι ο Φίβος Γεωργιάδης, ανιψιός του Άδωνη. Τον οποίο να θυμίσω, πριν μερικούς μήνες τον είχε βγάλει ο Θέμος ο Αναστασιάδης στο Όλακι. Ο γιος του Λεωνίδα, αν τα λέμε αυτά. Ο γιος του Λεωνίδα, α, μπράβο. Ο άλλος δεν έχει τεκνοποιήσει με την Πέπη τη Τζεσμελή, δεν έχω μάθει. Λοιπόν, ο τρίτος αδερφός τι έχει κάνει με την Πέπη? Θέλω παιδιά από την Πέπη. Θέλεις παιδιά, εντάξει, τι να... Πρέπει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, είναι δικό σου πρόβλημα. Λοιπόν, και επειδή πάνε να το χτίσουν το τζάκι σιγά-σιγά, αυτό ξέρασε να το πει ο Θύμιος, γιατί θα τον δείτε μετά από λίγο να ετοιμάζει τη θέση για το Φίβο στη Νέα Δημοκρατία. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι αριστερή. Ζητάω κι εγώ πράγματα που δεν γίνουν. Συγγνώμη, έλα, πάμε. Να πω το πείμα μου. Ωραία. Λοιπόν, για να φωνάζει έτσι ο τέτοιος, αυτό το σύχαμα ο Λοβέρδος, σίγουρα έχει δίκιο ο Καμένος. Σιγά μη δεν έβρισκες δίκιο, εσύ είσαι ψεκασμένο. Για το σκάνδαλο στο Κελπνό, να δεις τι ακούγεται. Αλλά εσείς δεν βλέπετε Βουλή, βλέπετε μόνο Sky. Τι δουλειά έχει, παιδί μου, ο Λοβέρδος με το Κελπνό, σε παρακαλώ πολύ. Πώς δεν ήταν. Μη ρίχνετε λάσπη στο ανεμιστήρα. Δεν ήταν υπουργός υγείας ο Γλυκού. Δεν ξέρω τι ήταν. Έκανε κι άλλα πέρα από τις οροθετικές που εξέθεσε. Ναι. Γιατί στοχοποίησε. Δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο δεν το ξέρω. Το θυμάσαι. Να τα κόψεις αυτά. Έλα ρε τον Ερ, πω φίλε, είχαμε γεμίσει με ακμή τότε που βλέπαμε Αντιγόνη στα νιάτα μας. Ωραία, βλέπαμε Αντιγόνη, είχε πάει σύννεφο. Τώρα ακμή θα έχουμε με τον Άδωνη. Εσύ θα τον ψηφίσεις τον Άδωνη, είμαι σίγουρος. Ακμή θα έχουμε με τον Άδωνη. Αυτό τον Ερ που είπε ο Τσίπρας στα γαλλικά, που πολύ μου αρέσει που μιλάει γαλλικά, εγώ θέλω να πει και τραγούδια. Του σημαίνει κάτι στα γαλλικά τον Ερ, έτσι το ίδιο φαντάζομαι σημαίνει, έτσι. Δηλαδή, άμα το ζητήσει, θα φά. Να σου πούμε τι μαγικέ που τρώνε τα φιλέτα αυτή τα άψιτα. Δεν τρώγεται, παιδί μου, στη Γαλλία καλό φαγητό δεν πρόκειται να φά. Αυτό σου λέω. Καμιά πάπια και άμα δεν κάνει παπά στο στομάχι σου, τυχερός είσαι. Δεν έχω πάει και μεγαλίδα, δεν ξέρω να πούμε πώς είναι αυτές. Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Άκουσα σήμερα τον κύριο Παπαδημητρίου, τον Θεόδωρο, ο οποίος μίλαγε για τον Άδωνη. Αυτό που δεν μου άρεσε στο ηχητικό ήταν ότι τον αποκάλεσε μαλάκα και είπε ότι τρελός παπάς τον βάφτισε. Τώρα για τα... Χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα όμως ο Άδωνης. Όχι, ρε παιδί μου, είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Δεν...